Natasha Gibbs. Ja, hij houdt het helemaal geheim, hè. Maar Geert Wilders heeft wel al iemand in zijn hoofd voor het premierschap. Dat zei hij van het weekend. De vraag wie dat is, komt na morgen aan de orde. Als dan tenminste de formatieonderhandelingen succesvol zijn afgerond. Maar ja, aan welke eisen moet de nieuwe premier voldoen? En wie houdt zich goed staande als deze ingewikkelde coalitie gesmeed is? Zometeen een profielschets in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, capaciteitsgebrek leidt tot problemen bij uitspraken van de rechter. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Klomp. Steeds vaker worden uitspraken van de rechter niet goed uitgevoerd. Dat komt door capaciteitsproblemen bij de overheid. En dat is een probleem, vindt de Raad voor de Rechtspraak, de overkoepelende organisatie voor de rechtbanken en gerechtshoven. Henk Naves is voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Goedemiddag. Goedemiddag. En waar gaat het nu al mis? Nou, wij zien dat door de situatie in de gevangenissen, waar te weinig bewaarders zijn, mensen op dit moment bepaalde straffen niet kunnen uitzitten, of in ieder geval nog niet kunnen uitzitten. We zien het ook in de jeugdzorg, waar rechters soms beslissingen nemen waar jeugdzorg nodig is en die dan voor jeugdigen niet beschikbaar is. En wat is het risico als dit soort uitspraken dus eigenlijk gewoon niet meer goed kunnen worden uitgevoerd? Nou, het risico is dat het uiteindelijk het vertrouwen in de rechter afneemt. Hè? Want een rechterlijke beslissing, ja, ach, we zullen wel zien of er uitvoering aan gegeven wordt. Kijk, een rechterlijke beslissing moet geëxecuteerd worden. Dat is belangrijk voor het vertrouwen in de rechtspraak, maar uiteindelijk ook voor onze samenleving. Hè? We hebben het vaak over de rechtsstaat. De rechtsstaat is erbij gebaat dat rechterlijke beslissingen worden uitgevoerd. Ja, ziet u nu bijvoorbeeld ook dat de rechters dan maar hun uitspraken aanpassen? Want ze weten, ja, dit kan toch niet worden uitgevoerd. Of nou, dat iets anders dan een betere oplossing is? Ik heb gemerkt in waar het gaat om jeugdzaken en zaken waarin problematische gezinnen betrokken zijn, dat rechters op een gegeven moment zien dat het meest passende hulpaanbod niet voorhanden is. En dan maar een andere keus maken, omdat de nood rond dit kind of rond het gezin te groot is om niets te doen. En het is te vroeg om nog te zeggen of de strafrechters ook rekening gaan houden met het gegeven dat straffen misschien niet geëxecuteerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd weet ik dat rechters altijd zichzelf de vraag stellen, wat is nu de netto straf die ik opleg? Ja. En als dat aan het schuiven is, dan zullen ze daar ongetwijfeld in de toekomst ook rekening mee gaan houden. Wat moet er volgens u gebeuren om dit op te lossen? Nou, het is heel belangrijk dat de overheid blijft investeren in de, wat ik maar noem, de publieke instituties. Dus dat de geestelijke gezondheidszorg, dat de jeugdzorg, dat de penitentiaire inrichtingen, de gevangenissen, dat daar adequaat in geïnvesteerd blijft worden. Zodat die hun belangrijke verantwoordelijkheid kunnen blijven waarmaken. Ja, er moet gewoon meer geld naartoe dus eigenlijk. Zeker, en meer aandacht. Want het begint de aandacht hebben voor dit soort onderdelen. En daarna komt het geld. Dank u wel, Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Vanwege de aanval in Rafah hebben honderden Nederlandse schrijvers en journalisten een petitie ondertekend, waarin het kabinet wordt gevraagd om stappen te zetten tegen Israël. Demissionair premier Rutte noemde eerder een aanval op Rafah een gamechanger en een humanitaire ramp. Hij zou zich in dat geval beraden op stappen. De ondertekenaars vinden dat Rutte zich aan zijn woord moet houden en dat het tijd is voor sancties tegen Israël. De petitie is onder andere ondertekend door Claudia de Breij, Abdelkader Benali, Anna Drijver, Rob van Essen en Tim Fransen. Het klimaat in Nederland wordt de komende jaren warmer, droger en natter, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw klimaatrapport. De onderzoekers zijn vooral bezorgd over de gevolgen van de droogte. Er zijn meer en langere droge periodes, terwijl er ook meer vraag is naar water. Drinkwatervoorziening, de natuur, de landbouw wil tijdens droge perioden akkers en velden beregenen. Steeds vaker komt het voor dat er te weinig water is om al die dingen gezamenlijk te doen. Dus daar moet gekozen worden. Tegelijkertijd worden regenbuien heviger en kan wateroverlast in dichtbevolkte gebieden tot forse schade leiden, zegt het planbureau. Bijna de helft van de vrouwen in de lokale en regionale politiek heeft te maken met online agressie en geweld, blijkt uit onderzoek. Een derde heeft in een jaar tijd meer dan 3 incidenten meegemaakt. Bij mannen komt het minder vaak voor. Ruim een derde geeft wel eens aan te zijn bedreigd of lastiggevallen. Israëlische tanks zijn vanochtend dieper de stad Rafah binnengedrongen. Ze zijn 3 wijken ingereden die eerder alleen waren omsingeld. Door de Israëlische aanval op Rafah en Israëlische acties in het noorden van de Gazastrook zijn volgens de VN bijna 500.000 Palestijnen op de vlucht geslagen. Verslaggevers van Poont dragen voortaan een bodycam. De omroep hoopt daarmee agressie tegen journalisten tegen te gaan. Tijdens de ongeregeldheden bij de UvA zijn verslaggevers bedreigd en geslagen. Poont wil de bodycambeelden gebruiken als bewijs als er aangifte wordt gedaan bij de politie. Het NOS-journaal. In de Indiase stad Mumbai zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen nadat een enorm reclamebord naar beneden was gevallen. Zo'n 75 mensen raakten gewond en 25 mensen liggen vermoedelijk nog bekneld onder de brokstukken, zeggen lokale autoriteiten. Het bord, dat groter is dan een Olympisch zwembad, waaide om tijdens noodweer en kwam terecht op huizen en een tankstation naast een drukke weg. Volgens de gemeente was het reclamebord 9 keer zo groot als toegestaan en had de eigenaar geen vergunning. De ministers van de Europese Unie stemmen formeel in met het migratiepact, waarmee de nieuwe spelregels rondom migratie een feit zijn. Migratie is een van de meest heikele onderwerpen in de Europese Unie. En over deze nieuwe afspraken is lang gesteggeld, zegt verslaggever Arjen van der Horst. Het migratiepact heeft 3 belangrijke pijlers. Er komt strengere screening aan de buitengrenzen. Vingerafdrukken en gezichtsfoto's van elke migrant worden opgeslagen in een centrale Europese databank. En er komt een versnelde asielprocedure voor kansarme asielzoekers. En tijdens die procedure worden ze dan opgesloten. En er komt een zogeheten solidariteitsmechanisme. Alle EU-landen nemen verplicht deel aan de opvang en spreiding van asielzoekers. Dat kunnen ze doen door asielzoekers daadwerkelijk op te nemen. Maar je kan als EU-lidstaat ook asielzoekers weigeren. Maar dan betaal je wel €20.000 per asielzoeker aan landen die de asielzoekers wel opnemen. Zei verslaggever Arjen van der Horst. De Universiteit van Amsterdam praat niet langer met actievoerders na nieuwe ongeregeldheden gisteren. Dat zei voorzitter Ten Dam van het College van Bestuur in het NOS Radio 1-journaal. Ze overlegt nog wel, maar alleen met eigen mensen, niet meer met mensen die gezichtsbedekkende kleding dragen. Bij de protesten gisteren drong een groep een gebouw van de UvA binnen en vernielde daar spullen. Omdat het bestuur de veiligheid van studenten en medewerkers niet kan garanderen, blijven alle faculteiten 2 dagen dicht, behalve die van geneeskunde en tandheelkunde. Ongeveer 50 pro-Palestijnse demonstranten zijn vannacht blijven slapen bij het Harmoniegebouw van de Rijksuniversiteit in Groningen. De universiteit wilde daar eerst niet aan, maar de burgemeester en de politie besloten het toch toe te staan, omdat het er niet op leek dat de situatie uit de hand zou lopen, zegt deze verslaggever van RTV Noord. Er waren wel een aantal confrontaties, niet fysiek. Alleen op de dag was er 1 fysieke confrontatie, maar in de avond waren er wel wat confrontaties, verbaal, tussen pro-Palestina-demonstranten en demonstranten van het andere kamp. Dat was een klein groepje. Er zijn ook wel fotografen die hebben gezegd, ja, er springt telkens iemand voor mijn camera. Ik kan soms geen foto's maken. Dus dat speelde er wel, maar over het algemeen was het een vrij vreedzaam protest. De demonstratie in Groningen verliep dus over het algemeen rustig, waardoor er ook geen grote politiemacht op de been was, zoals bij de Universiteit van Amsterdam. In Amsterdam zie je toch dat de ME ingrijpt. Hier is er dus voor gekozen om dat niet te doen. Ja, en dan zie je ook gelijk dat die sfeer in zo'n protest wel verandert. Je ziet ook in Amsterdam bijvoorbeeld dat er vernielingen worden gepleegd. Nou, dat heb ik in Groningen niet gezien. De verwachting is dat het protest in Groningen voorlopig nog wel even doorgaat. Het weer. Vanmiddag is er veel zon met ook wat stapelwolken. Het wordt 25 tot 28 graden. Vanavond in het zuiden en midden enkele regen- en onweersbuien. Vanaf morgen iets minder warm, 18 tot 26 graden, met in het zuiden een paar buien. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij, goedemiddag. Een hele goede middag. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort heb je nu zo'n 20 minuten vertraging bij Barneveld. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En op de A29 naar Rotterdam een kwartier extra tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Ze zijn dan nog bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is afgesloten. En op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij Etten-Leur een kwartier vertraging. Er ligt daar rommel op de weg. En dat gaat om glas. 2 rijstroken zijn daar dicht. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, want zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Ja, precies. Stream Makkelijk scoren, nu op NPO Start. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Ja, hoe krijg je iets voor elkaar in het Europees Parlement? Dat is vandaag de vraag aan Europa en je hoort het antwoord zometeen. En George-Hendrik Breitner is een van de belangrijkste kunstschilders van rond de vorige eeuwwisseling. Hij is vooral beroemd vanwege zijn bijzondere serie schilderijen van jonge arbeidersmeisjes in kleurige kimono's. Maar ja, wie waren die meisjes? Ook dat hoor je na 12:30. Nu eerst nieuwe premier gezocht. De Nieuwsbv. Heb jij geen last van een 9-tot-5 mentaliteit? Ik was back af, mijn best. Totaal leeggepierd. Spreek je een beetje je talen? I found it totally logical for my new party leader to take the step to stop. Vind je het leuk om de regering met één mond te laten spreken? Meneer Balkenende, mag ik u even iets vragen? Voelt u zich vandaag nog premier of vooral crisismanager? Ik blijf altijd premier voelen. En ben je bereid om de banden warm te houden met een coalitiepartner? Door leuke uitjes. Ik ben helemaal gek op de Efteling. Dus vooral op de droomvlucht. Dat is ook wel even wegdromen naar een andere wereld die natuurlijk niet bestaat. Stop. Deze functie is voor jou. We bieden je een mooi kantoor in een middeleeuws torentje. Een dienstwoning, een dienstwagen met chauffeur. Een zetel in de Europese Raad voor Regeringsleiders. Een hele hoop hoofdpijndossiers en onopgeloste problemen. En een fitnessabonnement. Yes! Enthousiast? Reageren kan via de partijleider van de PVV. Ja, en de tijd raakt op in de formatie, want woensdag moet er een akkoord liggen tussen de rechtse partijen om een kabinet te vormen. En bij een nieuw kabinet hoort dus ook een nieuwe premier. Maar ja, waar moet hij allemaal aan gaan voldoen, hij of zij? Ik ga dat bespreken met PvdA-politicus en staatsrechtsdeskundige Peter Reewinkel. Goedemiddag, Peter. Hallo. En politiek journalist Anna Plezier, die hier bij mij in de studio zit. Hoi, Natasja. Anna, hallo. Hey, Anna, eventjes, wat weten we inmiddels allemaal, hè? Wilders wordt het in ieder geval niet. Daar is hij heel duidelijk over geweest. Is dat trouwens ongewoon, dat de grootste partij geen premier levert? Nou, hij wilde dat zelf wel graag doen, zei hij. Ja. En hij was ook heel gepikeerd dat het niet mocht. Maar het gebeurt vaker en het is ook niet de regel dat het moet. Maar de andere formerende partijen die hadden er toch een beetje moeite mee. Dus dat is een van de dingen die hij moest inslikken. Mm-hmm. Maar goed, ik ben ook wel benieuwd hoe verdrietig die er nou echt over is. Want nu kan die lekker de Kamer in. Ja. Het wordt een extra parlementair kabinet. Dus met heel veel mensen buiten ook. Niet per se alleen maar partijmastodonten. Mm-hmm. Dus ja, dan kan die ook wel nog vanuit de Kamer lekker zijn oude rol vervullen. Ja, ja. Maar het is niet, hij doet alsof het heel erg en heel raar is. Het mag. Ja, het mag. Het is niet tegen de wet. Het is helemaal niet. Over het mag. Peter Reewinkel, wat zijn eigenlijk de officiële richtlijnen? Nou ja, kijk, geen harde regel dat de politieke leider van de grootste regeringspartij premier wordt. Maar de laatste decennia was het wel zo. Ja. Dus het is toch wel bijzonder om daarmee te beginnen. Dat nu anders zal zijn. Dat men dus de premierschap van Geert Wilders heeft weten te blokkeren. Wat gelden er voor regels? Niet zo vreselijk veel. Kijk, we hebben bij het kiesrecht bijvoorbeeld regels. Dat je om te kiezen, maar ook om gekozen te worden, een bepaalde leeftijd moet hebben. Dat soort regels gelden er eigenlijk niet zoveel. Zelfs de regel dat je in de Tweede Kamer, of desnoods uit de Tweede Eerste Kamer moet voortkomen. Zelfs die regel is er niet. Het kan ook iemand van buiten de politiek, vanuit het bedrijfsleven zijn. Okay. Nou, laten we daar dieper in duiken. Anna, trouwens, hoe lastig is het om een goede beschikbare kandidaat te vinden, denk jij? Nou, ik zit er natuurlijk niet achter de schermen bij. Nee. Dus ik weet ook niet hoe Geert Wilders zo... Zit jij niet aan die formatietafel? Nee, was maar zo'n feestentas. Ja, dan was ik inmiddels denk ik een gevierd grootsneus geweest. Maar nee, ik zit daar natuurlijk niet bij. Maar ik denk wel dat het lastig is, omdat het een extra parlementair kabinet wordt en geen kabinet dat we bijvoorbeeld nu hebben. Mm-hmm. We zien nu al in die informatie dat die partijen natuurlijk al best moeilijk hebben om tot elkaar te komen. Dat het heel lang nog spannend is van komen ze eruit of niet. Nou ja, hoe dicht we bij die deadline komen, hè? Hoe zeker het wel is dat het wel gaat lukken. Maar goed, ja. We zien nu al dat er heel veel kift is. Dus je moet A, die partijen zeg maar bij elkaar zien te houden. Mm-hmm. B, je hebt Geert Wilders die natuurlijk op Twitter, je ziet hoe die zich gedraagt. En nou ja, ook voor hoe die zich in het buitenland misschien profileert en dat soort dingen ook natuurlijk wel ingewikkeld is. En je hebt dus niet zo, zoals je voorheen hebt, dat per se al die mensen uit die partijen moeten komen. We weten ook nog niet daadwerkelijk wat er gaat gebeuren. Nee. Maar goed, dat betekent ook dat misschien de partijleiders nu allemaal weer de Kamer ingaan. Dat die misschien ook heel erg het kabinet gaan aanvallen. Ja, dus het wil, nou ja goed, ik het lijkt mij geen populaire post om nu te zitten, laat ik het zo zeggen. Okay. Peter, ik las vanochtend in de Volkskrant een opiniestuk van jou waarin je schrijft, de formerende partijen doen er nu goed aan om met een gezamenlijke kandidaat te komen, inclusief een duidelijke uitleg van hun motieven. En verder schreef je, Wilders zou er goed aan doen met een meervoudige kandidatuur te komen. Vertel, leg even uit. Wat bedoel je? Ja, nou ja, wat ik net zei. Kijk, wat gebeurd is dat men zijn premierschap heeft geblokkeerd. Maar je kunt je afvragen of ze daarmee zichzelf ook voor het vervolg niet een beetje de wapens uit handen hebben geslagen. Want ja, nu komt Wilders waarschijnlijk dus met één kandidaat. Mm-hmm. Ja, en nee kan je maar één keer zeggen. Dus dan is het waarschijnlijk ook wel een beetje slikken of stikken. Terwijl het premierschap in Nederland, je bent voorzitter van de ministerraad, je verdedigt als eerste het algemeen regeringsbeleid, bent eerst verantwoordelijker voor de eenheid van het beleid. De belangrijkste politieke functie die we hebben, dus wat ik vanmorgen betoogd heb, is in dat artikel, misschien stel wat meer namen voor Wilders en probeer te kijken of je het met elkaar eens zou kunnen worden over een kandidaat. En verdedigt die ook als gezamenlijk als kandidaat. Ja. Als je nu bijvoorbeeld, er is heel veel te doen momenteel over een eventueel premierschap van Ronald Plasterk. Ja. Daar zal, mag je aannemen na dit formatieproces NSC Pieter Omtzigt wel wat van vinden. Ja, maar dus als even dat even voor de kandidaat zou zijn waar je mee komt, dan is wel de vraag hoe enthousiast zijn dan de andere onderhandelingspartners, de coalitiepartners. Moeten we wel even een kanttekeningetje bijplaatsen? Natuurlijk, dit hebben we gelezen op een zogenaamd account, toch, Anna? Ja. Wat via X werd verspreid, dit nieuws, waarvan we niet weten of dit nou echt vanuit de PVV is gekomen. Fleur Agema had het nog geretweet. Dat Fleur Agema er zo'n emoji met hartjes ogen boven had geplaatst, waardoor mensen zeggen, die zit wel dicht op het vuur. Dus misschien dat dit inderdaad een naam is. Ja. Maar ja, daarbij is het natuurlijk ook nog Mark Rutte, die was de leider van de grootste partij. Mm. Dus die kon ook als premier zeggen, maar het volk heeft mij ook gekozen. En daarom ben ik het wel eens met wat Peter zegt. Op het moment dat je nu iemand hebt, daar kon die zich natuurlijk ook aan vasthouden. En ook zeggen van maar goed, ik ben de leider van de grootste partij. Ja, dus dat wordt ook lastig met het zoeken naar zo'n premier. Is het wel belangrijk dat al die partijen wel echt zeggen, we steunen deze persoon, zodat je ook iets steviger staat. Ja. Ja, we hoorden net al een opsomming van waar een premier allemaal aan zou moeten voldoen. Wat voor soort premier hebben we eigenlijk nodig, denk jij, Anna, als je aan deze vier partijen denkt, PVV, VVD, NSC en BBB? Nou, ik durf bijna niet te zeggen, heel veel mensen waren natuurlijk heel erg Mark Rutte moe. Dat hoorde je veel, lang. Ja. Maar goed, ik denk wel dat je zo'n soort type eigenlijk nodig hebt, omdat hij natuurlijk heel goed was in het managen, mensen bij elkaar houden, compromissen sluiten en ook niet altijd heel ideologisch uit de hoek kwam. Dus ik denk dat dat ook handig is bij zo'n kabinet, dat je vooral kijkt naar hoe hou ik iedereen bij elkaar en niet hoog van de toren blaast over alle visies die je hebt. Maar goed, dus ik denk dat je zo'n figuur of een Herman Tjeek Willink of echt zo'n mastodont die dat heel erg heeft bewezen dat hij dat goed kan. Dat je zo iemand misschien wel nodig hebt. Maar de vraag is, vind je die? Ja, Peter Reewinkel, wat denk jij? Ja, ik sluit aan bij Anna. Het moet iemand zijn die wel in staat is om de coalitie bij elkaar te houden. Nou, dat lijkt me al lastig genoeg bij deze coalitie. Als je de kabinetsformatie hebt gevolgd. Mm-hmm. Ook eventueel coalities te vormen. Want uiteindelijk moet je altijd een meerderheid van de Tweede Kamer achter je krijgen. Ja. Dus valt er een regeringspartij af. Ja, dan is het ook meteen nodig om ergens anders steun te vinden. Dus je moet echt in staat zijn om coalities te vormen. Daarvoor zou je toch ook wel een zekere ervaring in politiek en bestuur moeten hebben. In het parlement misschien ook echt wel wat langer hebben moeten rondgelopen. Want anders is het wel lastig om die rol te kunnen vervullen. Je moet echt dan wel over hele sterke leiderschapskwaliteiten beschikken. Ja, ja. Om het land effectief te kunnen leiden. En dat ook over de grens te kunnen doen. Want hoe staat dat Europees? Hoe staat dat Europees dan, Peter? Nou ja, er werd al gesproken over de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders. De Nederlandse minister-president verkeert dus gewoon op gelijke voet met bijvoorbeeld de Duitse bondskanselier, de Engelse prime minister, de Franse president. Natuurlijk, daar heb je niet meteen het gezag wat Rutte daar na zoveel jaren heeft opgebouwd. Maar je moet daar wel vrij snel mee kunnen draaien. Dus dat is ook wel een vereiste. Ja, nou zei jij, Peter, dat het dat zeggen jullie allebei eigenlijk, het is een enorm belangrijke positie, echt een sleutelpositie. Hoeveel macht heeft een premier eigenlijk, Peter? Nou ja, ik ben ooit gepromoveerd op het onderwerp. Ja. En we zeggen altijd, dat was al in 1991, dus dat is heel lang geleden. En er wordt altijd gesproken, nog steeds wel eens over de minister-president is eerste onder gelijken. En toen heb ik al gezegd, volgens mij is hij veel meer dan dat, is hij gelijke onder eerste. Dus inderdaad gelijke onder eerste als die Duitse bondskanselier. En ik heb ze net allemaal genoemd. Dus de minister-president is echt de aanvoerder van het team. Is ook steeds meer in het parlement gaan verschijnen. Wordt steeds vaker naar de Kamer geroepen. Ook in de communicatie steeds belangrijker geworden. Het wekelijkse gesprek met de minister-president onder Piet de Jong ingesteld. Die had geen zin in allemaal aparte telefoontjes als hij eigenlijk thuis wel wilde eten. Dus het wekelijkse televisiegesprek met de minister-president. Mm-hmm. Dus ook communicatief moet je sterk zijn. Dus die premier is steeds belangrijker geworden. En daarom was het ook eigenlijk niet zo gek dat heel vaak bij Tweede Kamerverkiezingen die ook sterk in de teken stonden de afgelopen jaren van de vraag wie moet de premier worden. Hè? Kies Kok, laat Lubbers zijn karwei afmaken. Ook Mark Rutte is het gelukt om een aantal keren echt de steun van de kiezer te verkrijgen. En dat is precies wat Anna zo straks ook zei. Dat is wel lastig als je die steun niet hebt. Als je dus echt nu min of meer pop-up tevoorschijn komt. Anna, jij hebt natuurlijk ook vaak hier aan tafel gezeten om over Rutte te praten. Ja. Je haalde het al eerder aan, hè? Want Rutte heeft al wel 14 jaar die touwtjes in handen gehouden. Ja. Op die positie. Hoe heeft hij dat eigenlijk volgehouden? Nou, ik noemde het net ook al wel even. Hij is gewoon heel erg goed in die mensen bij elkaar houden. En ook als het heel moeilijk wordt. Want kijk, als je met twee partijen regeert, dan is het, hoef je maar met één partij rekening te houden. Maar met z'n vieren is dat best wel moeilijk om al die kikkers in de kruiwagen te houden. Ook over alle thema's. Ja, en als dat gaat schuren, is het wel heel knap dat hij dat elke keer toch voor elkaar krijgt. Dus hij is een hele goede manager. Hij is ook heel goed met de persoonlijke relaties. Niet zozeer misschien dat hij met iedereen super bevriend is, maar wel dat hij even een belletje doet als een van je ouders is overleden. Of als er iets is gebeurd in je leven. En dat hij altijd even zorgt dat die relatie goed blijft. Ook als er een soort ruzie of conflict is geweest, dan zorgt hij daarna ook weer dat iedereen weer op één lijn kwam. En dat hij dus niet die visie en die ideologie, dat hij dat voor laat gaan altijd op de samenwerking. En ik denk dat dat iets is wat hij heel knap doet. En daar heeft hij dus ook in Europa heel veel respect voor. Want vanuit Europa werd ook heel erg gekeken naar Nederland van wat gebeurt daar de hele tijd? Al die partijen en die moeilijke vorm van een regering maken en coalities vormen. Die hadden ook heel veel respect voor hoe hij dat als leider voor elkaar kreeg. Nou, we gaan zien wie hem gaat opvolgen. Ik wil jullie bedanken, staatsrechtdeskundige Peter D. Winkel en Anna Plezier. OO Europa. Ja, want ben je boven de 18 en heb je een mening over Europa? Zet je dan schrap, want op 6 juni zijn de verkiezingen van het Europees Parlement. Maar wat doen ze daar nou precies? Onze politiekredactie die zoekt het uit in De Vraag aan Europa. Ik ben een Limburgse jongen. Ik vind het ook heel leuk om een aantal kleinere dingen waar Europa niet rigoureus van gaat veranderen, wel hier op de agenda te zetten. Of het nu gaat om het beschermen van de Limburgse vlaai, om maar zoiets te noemen. Of het beschermen van de Limburgse schutterswereld. Vandaag spreek ik CDA-Europarlementariër en Limburger Jeroen Leenhuis over de vraag: hoe krijg je echt iets voor elkaar in het Europees Parlement? De vlaaien konden rekenen op een beschermde status en zelfs de voorzitter van de Europese Commissie nam een hapje. It was fantastic. The fly, I really loved it. Maar Leenhuis was daarnaast ook bezig met migratie, een groot onderwerp. Maar ja, hoe krijg je nou invloed als je maar één van die meer dan 700 Europarlementariërs bent? Heel simpel, wij zijn hier met 5 CDA's in het Europees Parlement. Dus dat is eigenlijk een heel klein aantal. Maar in zo'n fractie, de EVP-fractie, zitten we met bijna 180 mensen. De grootste fractie. De grootste fractie. Dus als wij als CDA in ieder geval onze eigen fractie al achter ons hebben, zijn we een stuk dichter bij een meerderheid dan dat we anders zouden zijn. Nu heb je namens de EVP ook mogen onderhandelen over migratie. Ja. Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Want van die enorme fractie mag jij uit Nederland dat doen. Wat je een enorme invloed geeft. Ja, kijk, ik denk dat Nederlanders in algemene zin in dit huis harde werkers zijn. Los van de partij waarvoor we uitkomen. Zullen er toch meer harde werkers zitten in die enorme EVP-fractie, hoop ik, toch? Of zijn het allemaal luie? Nee, zeker niet. Maar ik denk echt dat Nederlanders in brede zin in het parlement van alle partijen wel onbekend staan dat ze gewoon veel hier zijn, hard werken en ook graag moeilijke dossiers op zich nemen. En als je dat een aantal keer doet en je brengt dat tot een succesvol einde binnen zo'n fractie, dan word je dat soort dossiers ook makkelijker gegund. Ja, je moet ook een beetje geluk hebben om op de juiste plek op het juiste moment te zijn. Dus je hebt eerst een paar eerdere, kleinere dossiers goed afgerond en toen mocht je aan deze grote kluif werken. Er zijn natuurlijk een aantal dossiers in Europa waarbij het altijd moeilijk is om de verschillende landen met elkaar te verenigen. Migratie is ook zo'n voorbeeld. Als je op een aantal andere dossiers, zowel bij de voor- als tegenstanders van bepaalde voorstellen, hebt aangetoond dat je op een goede manier met ze kan werken en dat tot een succesvol einde kan brengen, dan worden je dat soort dossiers ook eerder gegund daarna. Hoe is dat gelukt om al die neuzen dezelfde kant op te krijgen, alleen al binnen de EVP? Moeilijk, want wij zijn volgens mij de enige fractie hier waar alle lidstaten vertegenwoordigd zijn. Er zitten echt wel verschillen in een christendemocraat uit Nederland of een christendemocraat uit Griekenland of uit Letland. Maar je moet met elkaar blijven praten, ook duidelijk maken wat jouw intenties zijn. Dat je probeert een compromis te bereiken. Dat compromissen altijd betekenen dat niet iedereen 100% zijn zin krijgt. Maar dat als je met z'n 27 een stapje vooruit kan zetten, dat altijd in het belang is van ons alle 27. Wij zitten als Nederlands ook wel echt een beetje in het midden van die fractie. Dat helpt ook. We zijn niet uitgesproken aan de extreme ene kant of de extreme andere kant. En dan krijg je het vertrouwen om dat soort dingen te doen. Bijna een maand geleden stemde het Europese parlement in met de migratiedeal. Al was dat niet zonder protest vanaf onder andere de publieke tribune. You have made your point. The members would like to resume the voting session, please. Vorig jaar kwam je ook veel in het nieuws met een voorstel om grenshekken ook neer te laten zetten, betaald door de Europese Unie. De grootste Europese fractie, de EVP, Christendemocraten, die pleit nu voor grenshekken en ontschepingsplatforms. Dat is uiteindelijk niet helemaal gelukt. Nee, maar dat is ook wel grappig dat zoiets enorm het nieuws haalt. Hè? Want we hadden. Dat wilde je niet. Nou ja, jawel, maar het was een onderdeel. Kijk, we hadden ook een position paper gemaakt waar ik denk ongeveer 60 maatregelen in stonden. En een van de maatregelen was niet zozeer dat we de hele grens van Europa dicht gaan zetten met hekken, maar wel dat er een aantal zwakke plekken zijn aan de Europese buitengrens. Bijvoorbeeld bij Bulgarije en Turkije. Ook erkend door de Europese Commissie. Maar dat als Bulgarije dan zegt, ja, wij willen dat graag oplossen door dat hek daar te verstevigen, dat de Europese Commissie dan heel erg ideologisch zegt, maar dat betalen we niet. Officieel is dat niet gelukt. In de praktijk werkt het natuurlijk wel, omdat de Europese Commissie heeft het zo georganiseerd dat Bulgarije een heleboel fondsen krijgt voor andere relevante zaken rondom grensbewaking, waardoor ze uiteindelijk het hek zelf kunnen betalen. Dus conclusie, hoe krijg je nou echt wat voor elkaar in het Europese parlement? Ook als grootste fractie kom je altijd tekort om een meerderheid te bouwen, dus je moet met andere collega's samenwerken. En als je alleen maar je eigen zin door wilt drijven, krijg je hier niks voor elkaar. Dus je moet de schoonheid van het compromis durven te erkennen, en dat komt met kopjes koffie, dan toch te zoeken waar zitten de punten die ons wel verbinden. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, en dat sommige mensen zijn daar beter in dan anderen. Ja, dat was politiek redacteur Joost Beekendam in gesprek met Jeroen Leenaars van het CDA. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, waar in hemelsnaam is Camilla Giorgi? De Italiaanse tennister is al dagen zoek. Net als haar coach en tevens vader Sergio Giorgi. En de rest van de familie. Marcella Mesker die weet er meer van. Zij is zo hier. Eerst even terug naar 2015. Toen Camilla Giorgi haar eerste grote prijs pakte. Notabene in Nederland, Jan Roels. De Italiaanse Camilla Giorgi is 23 jaar. Speelt voor het eerst in Nederland. Het is een aanvallende speelster. Agressief. Gaat voor elk punt. De bal is uit, achter de baseline. En voor het eerst in haar carrière wint ze een titel. Een groot toernooi. En natuurlijk zijn de felicitaties ook voor pa, die zoveel tijd in haar carrière heeft gestoken. NPO Radio 1. Ja, dan straks. Nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Het Internationale Rode Kruis bouwt een veldhospitaal in Rafah vanwege de grote vraag naar medische zorg daar. Het noodziekenhuis en het personeel kunnen 200 patiënten per dag behandelen. Israël bombardeert Rafah. Het land wil Hamas helemaal vernietigen. De Raad voor de Rechtspraak waarschuwt dat de uitspraken van de rechter steeds vaker niet kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld doordat er te weinig cellen beschikbaar zijn en ook door tekorten in de jeugdzorg. In Mumbai in India is het aantal doden door een omgewaaid reclamebord opgelopen naar 14. 75 mensen raakten gewond en ongeveer 25 mensen liggen waarschijnlijk nog bekneld. Het bord was zo groot als een Olympisch zwembad en kwam door noodweer op huizen en een tankstation terecht. Het is opnieuw een lange dag onderhandelen voor de PVV, VVD, NSC en BBB. Ze hebben tot morgenavond om tot een akkoord te komen, dan is de deadline. NSC-leider Omtzigt zei vanochtend dat er genoeg kans is om eruit te komen. En Dennis Mooij, waar moeten we ook enorm lang wachten op de weg? Onder andere op de A1 en op de A58. De A1 van Apeldoorn naar Amersfoort heb je nu een kwartier vertraging tussen Stroe en Voorthuizen. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en Numansdorp nog zo'n 10 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Breda-West en Etteleur staat 4 kilometer. Door opruimwerk is daar glas op de weg terechtgekomen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Het liefst zou ik hier vandaag anoniem mijn bullshit verkondigen. Dat voelt toch vrijer. Maar dat mocht natuurlijk weer niet. Toen ik in de lift een Palestina-sjaal om mijn hoofd stond te wikkelen, werd mij verzocht daarmee op te houden. Fucking politiestaat. Vieze dictatuur. Ik wil hier op deze heilige plek ook wel eens, het liefst in het Engels, zeggen wie er allemaal nepjournalisten zijn en wie er wel of niet moeten worden vervangen door Al Jazeera. Net zoals Jan Eikelboom van Nieuwsuur gisteren overkwam in het bezette deel van de Universiteit van Amsterdam. Het werkte inspirerend. Ik wil dat ook. All fake journalists go away. Al Jazeera is here to stay. Hey ho, hey ho. Jan Eikelboom has to go. Ik wil fucking normal journalism. De eenzijdige berichtgeving moet stoppen. Fuck Avro Tros. Fuck KRO NCRV. Fuck EO. Fuck Show Groenhuizen. Fuck Omroep Max. Fuck Nieuwsuur. Fuck Jan Eikelboom. Fuck Nieuwsbv. Ik blijf hier net zo lang zitten tot het Mediapark alle banden met nepjournalisten verbreekt. Ze moeten worden vervangen. En ik wil godverdomme een bak bami. Hungry, hungry, hungry. Mijn eisen zijn dat Totaal 3 van Marcel van Roosmalen in de bestseller top 60 staat. Ik ga nu de laptop van Misha Blok kapot slaan. Fuck Radio 1 Journaal. Jullie printers gaan zo uit het raam. Vieze dictatuur. Er worden de laatste dagen parallellen getrokken tussen de actievoerders van nu en die van de jaren 60. Maar erg heldhaftig vind ik de pro-Palestina-demonstranten, studenten die hun mond vol hebben over het recht op democratie, politiegeld en dictatuur niet. In hun kielzog hebben ze gemaskerde actievoerders in het zwart de universiteit mee ingenomen, die daar zowel geestelijk als lichamelijk niets te zoeken hebben. Ze hebben zich daar bediend van Hamas-tactieken. De studenten hebben hun acties laten kapen. Er zijn snoepautomaten, printers, computers en kunst vernield in de hoop op een harde tegenreactie waar iedereen zich daar dan druk over maakt. Au, de politie slaat ons. Ze faciliteerden, stonden erbij en keken ernaar en hielpen mee om journalisten te verjagen en zoeken nu naar argumenten om de eigen lafheid te rechtvaardigen. Ze weten zelf eigenlijk ook niet waarom ze zich lieten vertegenwoordigen door anonieme vreemdelingen. En dat is helemaal niet erg. Het hoort bij het laatste staartje van de puberteit. Bij BNNVARA hebben we allemaal wel eens een beeldscherm kapotgeslagen. We maken televisie, maar we maken ze ook graag kapot. We trappen allemaal wel eens een koelkast in elkaar of een printer of een collega die het niet met ons eens is. Maar dat willen we eigenlijk niet. Ben jij echt begaan met de mensen in Gaza, maar heb je klachten over andere actievoerders? Ben je boos aangekeken in de Routerstraat of onder druk gezet door professionele relschoppers? Meld het. Dat kan anoniem. We zitten voor je klaar. We help you. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Meisje met de parel, het meisje in de rode kimono, de vrouw met de waterkan en zelfs van de Mona Lisa weten we de identiteit niet met zekerheid te zeggen. Weinig weten we over het leven van de mensen die model stonden voor beroemde schilderijen. En daar wil Jenny Reinaerts, senior conservator bij het Rijksmuseum, graag verandering in brengen. Voor haar boek Geesje en Anna deed zij onderzoek naar de modellen van kunstschilder George Hendrik Breitner. En ze zit hier aan tafel. Jenny, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Ja, we gaan het natuurlijk uitgebreid over de modellen hebben. Maar eerst even over Breitner. Voor de mensen die het gemist hebben, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook eventjes moest graven. Wie was hij? Breitner was vooral bekend als de schilder van Amsterdam. Mm-hmm. Je moet je voorstellen, rond 1900, toen hij schilderde, was Amsterdam weer helemaal aan het opleven. De industrialisatie kwam op gang. Dus de stad werd herbouwd. En hij legde dat vast. En de meeste mensen kennen hem echt als de schilder van Amsterdam. In grote, vaak donkere doeken met flinke verfstreken. En daarnaast heeft hij een serie schilderijen gemaakt die ook heel populair zijn. 13 schilderijen van een model in een kimono. Ja. Want hij had op een gegeven moment 3 kimono's gekocht. Blauw, rood en wit. Heeft niks met de nationale vlag te maken. Oh ja, wacht dat nog even. Je zit er geheime boodschap achter. Nee, helemaal niet. Uh-huh. Maar in ieder geval, daar heeft hij toen schilderijen van een meisje op een divan en staande voor een spiegel zo van gemaakt. Hmm. Enig idee waar hij die kimono's vandaan heeft gehaald? Ja, die had hij gekocht bij zijn kunsthandelaar van Wisseling. Ja. En dat was, ja, op dat moment was dat allemaal heel populair, alles wat van Japan kwam. Ja, ja, en in die schilderijenreeks, meisje in kimono, wat maakte dat zo populair, zo geliefd? Nou, het werd vooral later populair. In het begin vond iedereen het heel afwijkend van die Amsterdamse stadgezichten. Zo kende ze Breitner niet. Hij schilderde over het algemeen ook vrouwen vrij grof. Niet alleen vrouwen van die hardwerkende, stevige vrouwen uit de Jordaan, maar hij zette ze ook nog eens vrij grof neer. In grove verfstreken. Maar dit zijn heel fijn geschilderde werken. Heel kleurig. Hè? Die kimono's zijn kleurig, maar ook de divan met Persische kleden waar ze op liggen. Het kamerscherm wat erachter staat. Dus het waren, ja, Japansachtige, exotische schilderijen. Hmm. Die bovendien in die tijd, en dat is voor ons moeilijk in te schatten, want wij zien vooral de lieflijkheid, maar in die tijd werden ze ook als erotisch ervaren. Nou, ik wilde het je al vragen, want het ziet er dan heel verfijnd en rijker uit, maar het straalt ook iets anders. Voor mijn gevoel, hè? Maar misschien is dat mijn rare hoofd. Dat heb je wel goed aangevoeld. Ben je een goede late 19e eeuw. Maar het is, het was sowieso, Japan was pas sinds een, nou ja, 40 jaar bekend in Europa. Dus er werd van alles over gepubliceerd. Hele interessante cultuur, interessante prenten die opeens over heel Europa werden uitgestrooid. En dan krijg je allemaal verslagen in boeken en tijdschriften hoe onder andere hoe vrouwen in Japan zich kleden. Want die kimono was natuurlijk heel bijzonder. Ja. En dan zie je ook iedere keer dat er wordt geschreven: vrouwen in Japan dragen geen korset. En dat is natuurlijk spannend. Precies, want dat gold in West-Europa alsof je min of meer in je nachtkleding stond. Terwijl een kimono is een officiële, formele dracht. Ja, ja. Maar goed, dat vond men al heel spannend. Hè, van vooral niet de kimono, maar eigenlijk wat er wel of niet onder zat. Mm. En wat de kimono wordt gesloten met de obi, dat is die brede tailleband. En die laat breed naar achterwege op heel veel schilderijen. Dat is apart, toch? Als je het nu zo bekijkt met de huidige kennis. En dan ligt daar zo'n model op de divan. Ja. En dan is die obi er niet. Dus die kimono kan elk moment openvallen. En dat in is die dat belofte zit de erotiek. Ik snap hem. Nou, weten we het schilderij. We weten nu iets meer over Breitner. Maar we gaan het hebben over de modellen natuurlijk. Ja, en jij wilde hen graag in de spotlight zetten ook. Ja. Waarom eigenlijk? In 2016 maakten we een tentoonstelling waarin we al die 13 schilderijen hebben getoond, plus foto's, tekeningen, schetsen, alles wat Breitner daaromheen maakte. En wat mij toen al opviel, dan liep ik door de zalen en dan zeiden de mensen: Geesje Kwak. Ze kenden het model. Mm-hmm. En dan zeiden ze ook: oh, en ze was pas 16. Alsof... Ja, want zo heette de modellen, even voor de duidelijkheid, Anna en Geesje Kwak. Precies, sorry. Maar ze wisten dus haar leeftijd en vonden dat erg, terwijl het gemiddelde model is tegenwoordig begint ook op haar 16e. Dus dat was helemaal niet zo gek. Maar men had toch het gevoel dat men het model kende. En dat komt omdat vanaf het moment dat die naam bekend werd, en dat is pas in 1939, komt er een soort romantisering op gang. En dat roepen die schilderijen natuurlijk ook op. Het heeft een hele romantische sfeer. Dus ze werd tot hoedemaakstertje gebombardeerd. En ze was op een gegeven moment nog maar 12. En natuurlijk werd er gesuggereerd dat ze een erotische relatie met Breitner had. Wilde verhalen dus Precies. eigenlijk. Precies. En ik dacht, ja, maar hoe zit het nou eigenlijk? Ja. En ik begon al met de vraag van: hoe weten we überhaupt dat het Geesje Kwak is? Oh, en ja, Anna Kwak kwam pas veel later in beeld. Ja. Daar kwam een andere kunsthistorica pas in 2012 mee. En ik ontdekte dat Breitner Anna als eerste kende. Ah. Dus die heeft haar zusje zeg maar meegenomen op een gegeven moment om te poseren. Dus ik had zoiets van, ja, ik schrijf ook, de werkelijkheid is vaak zoveel interessanter dan fictie. En hoe is de werkelijkheid? Hoe zag het leven van deze modellen Anna en Geesje Kwak er dan uit? Ja, ze hadden maar 3 jaar scholing gehad. Ze waren echt dochters van een schipper, dus laag opgeleid. Niet heel rijk, ook niet heel arm overigens. Hmm. En ze kwamen uit Zaandam. En ze gingen wonen eerst in de havenbuurt. Hè, die vader was schipper in Amsterdam. En vervolgens hebben ze vooral in de Dapperbuurt gewoond. Wat toen nieuwbouw was. Mm. Dus het waren eigenlijk nieuwbouwkinderen, zou je kunnen zeggen. En Anna is naaister en strijkster geweest. En Geesje was waarschijnlijk dienstmeid maar voor een dag. Dus ze woonde niet in. Ze was wat je toen noemde een hitje. Oh, dat je gewoon eigenlijk wat we nu gewoon, dat je naar je werk gaat en weer terug naar huis. Maar dat was toen best wel uitzonderlijk voor een huishoudster bijvoorbeeld. Of hoe noem je? Dat was gewoon zoals je begon in het huishoudelijk personeel. En als je te jong was, ging je nog niet inwonen. Aha. Bovendien, de meeste Amsterdammers konden zich niet een inwonende dienstmeid veroorloven. Zeker niet vanwege het gebrek aan ruimte. Nee, dan moet je ook nog een aparte kamer hebben. Precies, maar ook qua inkomsten. Dus je ging gewoon elke dag naar jouw adres. Maar Jenny, moet ik me dan zo voorstellen dat zo'n Anna en Geesje Kwak, dat modellen bestaan zoals wij het nu kennen. Hè? Als meiden van 16, 17 zeggen, nou, ik ben model, dan denk je, wow, dan reis je misschien de wereld. Was dat modellen bestaan ook zo glamorous voor hen? Nee, of was dat absoluut niet? Nee. Waarschijnlijk kwam Breitner ze op straat tegen. Hij haalde al zijn modellen van de straat, dat schrijft hij ook. En dat duurde dan een maand. Hè. Die zusjes hebben ook in totaal maar een zomer eigenlijk geposeerd. Oh. Hij nam foto's en tekeningen en dan kon hij daarmee verder voor andere schilderijen. En ik vermoed dat in de zomer is geweest, omdat Anna komt op een gegeven moment in het ziekenhuis terecht. Dus die verdient niks meer. He, was natuurlijk geen verzekering of zo. En zij schuift Geesje naar voren. En Geesje had waarschijnlijk een familie die in de zomer weg was. Hmm. Dus die moest ook geld verdienen. Dus het was een noodzaak. Ah. En het was ook... je had wel professionele modellen voor de academie. Daarvan weet ik ook dat ze een redelijk bedrag verdienden. Maar die werden zeg maar beschermd in die omgeving van de academie. Maar een model bij een kunstenaar op het atelier liep gewoon risico op reputatieschade. Oh ja, wat dan? Je ging dan zomaar poseren, misschien wel uit kleren voor die schilder. Dat deed het meisje natuurlijk niet. Dus er werd er al op neergekeken. Ja, nou, het werd vooral ook niet verteld. Daarom weten we die naam ook pas zo laat. Hè, want men bleef liever anoniem. Ja, maar heeft dit zo'n beetje een boost gegeven? Of juist helemaal niet? Heeft het ervoor gezorgd dat ze nog even die maand konden overbruggen? Ik denk, het is een beetje nuchter, maar ik denk vooral het laatste. Maar tegelijkertijd hebben ze natuurlijk wel gezien dat ze in de etalage van de kunsthandel van Wisseling stonden met schilderijen. Zo voor hen zelf moet het superleuk zijn geweest. Lijkt me ook wel. Ja, maar daarna, en dat fascineerde mij ook, zijn zij beide geëmigreerd. Oh. Geesje ging naar Zuid-Afrika met een zusje Niesje. Ik heb de andere zusjes er ook bij genomen. Ze hebben fantastische namen. Anna, Geesje, Niesje, Aafje. Schattige namen, ja, inderdaad. En die gingen naar de Transvaal waar goud was gevonden. Dus ook weer een nieuwe toekomst zoeken. En later, in 1907, gaat Anna met haar man en een pleegkind naar San Francisco. Want daar is in 1906 de verschrikkelijke aardbeving geweest. De hele stad was verwoest. Dus daar vroeg men om mensen voor de wederopbouw. Dus die zussen hebben ook heel erg het verhaal van emigratie in zich. En die kwamen in de wereldgeschiedenis terecht. En toen dacht ik, daar zit een verhaal in. Ja. En wat voor verhaal, zeg. We gaan gewoon in één keer de hele wereld over. Precies. Dat is wel bijzonder, hoor. Ja. En dat allemaal gewoon, als je dus nu kijkt naar de schilderijen van Breitner, dan krijg je daar toch een heel ander gevoel bij. Althans, ik wel. En ik denk de luisteraars ook. Jenny, dankjewel. Alsjeblieft. Voor dit mini-college. Senior conservator bij het Rijksmuseum, Jenny Reinhardt. Het boek Geesje en Anna is overigens nu verkrijgbaar. De Nieuwsbv. Ja, bijna 200.000 kinderen zijn vandaag begonnen aan hun eindexamen. Voor de VWO'ers is dat met biologie. Havisten wiskunde en VMBO'ers gemoeten aan Engels of Nederlands zometeen. Nog heel even zelfvertrouwen tanken en dan peentjes zweten natuurlijk. Ja, we helpen ze even met deze pep talk. Of beter, pep rap van Jochem Meijer. Het gaat je lukken, het gaat je lukken. Nee, ik zit je niet te fucken, want het gaat zeker lukken. Het komt goed. Ik heb aflopen kloppen en mijn kloppende klopklappen. Het is vier lopen toppen en mijn naalden in die motherfucking poppen. Zitten poppen die me stoppen. Ik moet mezelf niet langer poppen, het komt goed. En je weegt en je wikt en je pikert en je slikt. En je zweet en je trilt en je beeft en je rilt. Het gaat je lukken, het gaat je lukken. Ook al moet je even bukken, het komt goed. Dus weg met die demonen met die donkere tonen. Je bent de hoofdpersoon en die moet je belonen. Als de nood het toop is en je weet dat het moet. Gaat het lukken, gaat het lukken. Nee, ik zit hier niet te fucken. Gaat het lukken, het komt goed. Oké, dat zelfvertrouwen is nu sky high. Mijn hoofdpijn ook en de hartslag ook. Dus nu weer heel even tot rust komen. Leren heeft dus geen zin meer. Als je het nu nog niet weet, is het echt te laat. Over 3 kwartier starten de examens. Maar nu nog even niet. Dit is Maan. Wil ik hoe het was in de klas, naar die tijd met mijn jas, zo gepropt in mijn tas. Soms wil ik hoe het was met een ziel zonder kras, in de tijd dat ik dacht dat ik wist wie ik was. Waarom moet ik weten wat ik morgen ga doen? Hoezo zou ik praten over wat ik niet voel? Waarom zou ik lopen waar ik nog niet wil gaan? Mag ik nog even? Want ik weet het nu nog even niet. Oh, ik weet het nu nog even niet. Hou me vast, maar laat me. Morgen zal ik praten. Oh, ik weet het nu nog even niet. Nog even niet. De dagen van de zomer in het gras. Met een eindeloze nacht. En de allermooiste jongen van de klas. Soms wil ik hoe het was met een ziel zonder kras, toen hij stiekem naar me lachte. Waarom moet ik weten wat ik morgen ga doen? Hoezo zou ik praten over wat ik niet voel? Waarom zou ik lopen waar ik toch niet wil gaan? Mag ik nog even? Want ik weet het nu. nieuwsbv. Italië is al dagen in rep en roer. Last week, former world number 26 Camilla Giorgi's name appeared on the ITIA's list of retired players, prompting confusion from the tennis world as to why she'd leave the game so suddenly. The sports newspaper also reported that Giorgi had changed her phone number and had no way of being contacted by the WTA. Camilla's whereabouts are unknown. Ja, waar is Camilla Giorgi? De beste tennisser van het land lijkt van de aardbodem verdwenen. Wilde verhalen doen de ronde. Belastingontduiking, miljoenen schulden. Zelfs een carrière-switch naar model is aan de orde gekomen. Tennisdrama dus van de bovenste plank. En ik ga daarover praten met tenniscommentator en voormalig proftennisser Marcella Mesker. Goedemiddag, Marcella. Goedemiddag. Ja, voor we in deze soap duiken, Marcella. Wie is Camilla Giorgi? Ja, ze is natuurlijk een hele goede tennister geweest, kunnen we zeggen. Maar dan niet van de topcategorie. 26 in de wereld, top 30, dat is heel erg goed. 4 titels winnen, onder andere het grastoernooi in Nederland, Rosmalen. Maar toch niet degene die bij de Grand Slams furoren maakt. Dus het grote publiek kent haar helemaal niet. Mm. Wij natuurlijk wel. Ze is 32 jaar. En ja, het is altijd een beetje rare snoes gaan. Einzelganger geweest op de WTA-tour. Een speelster die weinig vriendinnen had. Zich ook weinig met de andere speelsters bemoeide. Prachtige jonge vrouw overigens. Echt een modelletje om te zien. Want ze modelt ook voor haar kledingmerk. Het merk wat haar moeder Claudia ontwerpt en ook verkoopt. Dus het is een hele rustige, non-emotionele speelster die ineens van de aardbodem verdwenen is. En ja, sinds begin mei wordt er dus verkondigd door de tennisorganisatie. Ze is met tennispensioen, maar vervolgens niemand weet waar ze is. En de Belastingdienst van Italië zit dus achter haar aan. Want ze heeft al jaren, of kennelijk, haar vader geen aangifte gedaan. Dus daar speelt nogal wat met deze Camilla Giorgi. Een lekker schandaaltje weer in de tenniswereld. Ja, inderdaad. Maar Marcella, je noemt haar vader. Ja, haar vader is haar coach. Hè? En die is ook vrij berucht. Laten we even luisteren. The game, what do you need for me? If it's possible for you to stay around because George's father is very mad and I would like to have someone. I got it. Ja, Marcella, hier vraagt een umpire tijdens een wedstrijd van Giorgi om assistentie omdat haar vader Sergio heel boos is. Wat is dat voor een man, Marcella? Ja, nou, om te beginnen is het geen Italiaan. Hij is Argentijn. Hij is een veteraan van de Falklandoorlog, 1982, heel lang geleden. Is samen met zijn vrouw Claudia, ook Argentijnse, naar Italië geëmigreerd. Daar is dus zijn dochter Camilla en 2 zoons zijn daar opgegroeid in Italië. Maar in tegenstelling tot die tennisspeelster is hij de emotie zelf heel eigen gereid. Grote, lange, zwarte, grijze haren. Stiekem rookt hij op de tribune achter een handdoek. Want dat mag helemaal niet bij sportevenementen. Zeker niet als je in de spelersbox zit. Nee. Haar coach dus. Haar alles, want hij bepaalt ook alles. En dit fragment wat we hoorden kwam van een wedstrijd in Rome. Waarin hij dus bijna die vrouwelijke umpire te lijf ging. Hij schold haar uit. Zij voelde zich bedreigd. En vroeg dus via de walkie-talkie de beveiliging om dichterbij te komen. Want ze voelde zich hier gewoon onveilig bij. Dus die Sergio Giorgi, dat is me een nummer. En die bepaalt alles in die familie. Dus ja, waarschijnlijk ook het hele belastingverhaal. Ja. Doet me trouwens een beetje denken aan, weet je nog, heel vroeger Steffi Graaf. Ja, en haar vader inderdaad. Haar vader, die ook in Duitsland geen cent belasting betaalde en uiteindelijk in de cel zelfs terecht kwam. En Steffi was natuurlijk een icoon. Dus een ander verhaal dan Camilla, maar ook beïnvloed door die vader. En onlangs nog Boris Becker met financiële schulden. Dus Camilla Giorgi is niet de enige in de tenniswereld, laten we het zomaar zeggen. Zo uniek is dat dit soort taferelen zijn, zo uniek ook weer niet. Nou deelde Camilla vorige week een bericht op haar Instagram. Daar bevestigde ze dus gestopt te zijn met tennis. En dat haar fans voor het echte verhaal haar Instagram-pagina moeten blijven volgen. Want alle andere verhalen zijn nep, zegt ze. Ja, krijgen we, denk jij, Marcella, het echte verhaal ooit van haar te horen? Nee, dat denk ik niet. Nee? Camilla Giorgi is zo'n type die nauwelijks iets zegt naar de buitenwereld. Slecht contact met de media, heeft slecht contact met de collega's. Echt in die interne familie en vriendengroep zit. En ze schijnt momenteel te bivakeren in Amerika. Daar heeft ze overigens ook nog een appartementje in Miami. Hm. Waar ze haar allerlaatste wedstrijd speelde tegen de nummer 1 van de wereld, Iga Swiatek. Dat was in maart. Daarna is ze nog in Californië rond San Diego gesignaleerd. Misschien is ze op weg naar Argentinië, natuurlijk toch het thuisland van haar ouders. Ja, waar haar misschien dat ze komt. Misschien dat ze een nieuw leven daar wil gaan beginnen. Ze zegt, ik ga me nu richten op een modellencarrière. Hm. Maar 32 jaar, jij en ik, wij weten. Ach, dat is ook niet meer piep. Marcella, ik hoef geen modellencarrière meer te hebben. Dat is niet meer piep, ook niet voor een model. Nee. Dus dat is natuurlijk ook weer een camouflageverhaal. Heetje, wat een verhaal ook weer, hè? Maar inderdaad, zoals je zelf zo mooi schetste, niet uniek in de tenniswereld. Maar we weten er nu wel veel meer van door dat jij ons hebt bijgepraat. Marcella Mesker, dank je wel. Guardano passare i treni, le strade deserte di cose. Da una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me, delle mie abitudini. Chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me come un incantesimo. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per cos'è. Viaggi di frontiera guardano passare i treni per Tosè. Van het Songfestival van 1984. Ze werden toen vijfde. Alice Bacciato met I treni Tosè. NPO Radio 1. SRV, samen rationeel verkopen. We hebben de slimste luisteraars van Nederland. Omdenken, doordenken en terugdenken. Juf Roos hoor ik van iedereen. Dat gaat overal keihard aan. Heel fijn dat het er is. Mijn kinderen zijn groot fan. Maar het is wel een beetje het. Bij jou staat Juf Roos ook aan. Zeker, zeker. Jurgen van den Berg vraagt door. Van het weekend nog weer een mooi woord. Amoveren. Ja, amoveren, ja. Leg eens uit, wat was het? Als wij komen amoveren, dan gaan we iets slopen bij u. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Ja, dat snap ik. Ach, zoals een grote koffie. kan me niet missen. Elke maandag tot en met donderdag om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Iets leuks doen met Pinksteren? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. De verpleging kampt met personeelstekort, lage lonen en ook nog met meer agressie dan vroeger. Toch hield Saskia Schaafsma het er wel 50 jaar uit. Hoe deed ze dat? Nou, dat hoor je in haar podcast Ik kom zo bij u. Maar ook zometeen al bij mij aan tafel in de Nieuwsbv. Maar eerst, de levering van elektriciteit wordt onzekerder naar 2030. Dat en meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Netbeheerder Tennet waarschuwt dat na 2030 genoeg elektriciteit minder vanzelfsprekend is. En door stroomtekorten is er dan een grotere kans dat de prijzen op koude en donkere winteravonden omhoog schieten. Patrick van der Rijt is hoofdmarktanalyse bij Tennet. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En hoe komt het dat Nederland in de toekomst minder zeker kan zijn van voldoende elektriciteit? Ja, wij maken een jaarlijkse analyse van de leveringszekerheid. En we kijken 10 jaar vooruit om te onderzoeken of er altijd genoeg stroom is voor iedereen die het wil gebruiken. En met ons rapport brengen we advies uit aan de minister van Klimaat en Energie. En we zien eigenlijk voor het eerst een kantelpunt optreden in de jaren na 2030. En wat zijn dan die kantelpunten? Ja, de vraag neemt sterk toe door verduurzaming in de samenleving, met name mobiliteit en ook industrie. En we zien een afname van kolen- en gascentrales die je al aan en uit kunt zetten. Het hele systeem wordt in feite weersafhankelijker, zowel aan de opwekkingkant als ook aan de vraagzijde. En dat is wel oplosbaar, maar er is ook wel actie voor nodig. Ja, want wat betekent dat voor huishoudens en bedrijven? Ja, voor huishoudens, dat zijn beschermde gebruikers, daar valt het wel mee. Maar voor bedrijven betekent het wel dat de beschikbaarheid minder wordt, of in ieder geval dat de prijzen op sommige momenten wel een stuk hoger kunnen worden dan ze nu zijn. En dan zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat ze misschien wel helemaal geen geld meer hebben om hun productie op peil te houden. Nou, het zijn momenten. Dus het zijn momenten waarop dit optreedt. Het is zeker niet voortdurend. Er zijn ook heel veel momenten van het jaar dat elektriciteit in zeer grote hoeveelheden beschikbaar zal zijn, zelfs tegen hele lage kosten. Maar wat nodig is, is dat er een uitvoeringsplan wordt opgesteld. Daarvoor ziet de Europese verordening ook in op het moment dat de norm voor leveringszekerheid in gevaar komt. Dat betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat gascentrales beschikbaar blijven, zodat ze tijdig omgebouwd worden naar een emissievrij brandstof, bijvoorbeeld waterstof. En dat er ook wordt geïnvesteerd in nieuw CO2-vrij productievermogen. En verder dat de vraag flexibiliseert, want het geldt ook voor de industrie, dat die meebeweegt met de beschikbaarheid van elektriciteit. Dus dat er eventueel meer wordt gebruikt op het moment dat het in grote hoeveelheden beschikbaar is. En ook wat minder op momenten dat er schaarste is en de prijs dus ook hoger oploopt. Ja, want echt alleen volledig over op bijvoorbeeld duurzame energie, zon en windenergie, is dus niet genoeg. Er zijn altijd momenten dat de zon niet schijnt, de wind niet waait. Die kunnen we voor een flink deel overbruggen met batterijen. Met name als het korte periodes zijn, bijvoorbeeld de nacht tot de volgende dag. Maar er zijn ook langere periodes, ook in de toekomst. En daarvoor hebben we zogenaamde regelbare bronnen nodig. Dus elektriciteitsproductiemiddelen die je de mens aan en uit kan zetten. En die zullen in het systeem moeten blijven. Het is belangrijk dat we die hier beschikbaar houden. Bedankt. Patrick van der Rijt van Tennet. In de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook zijn Israëlische tanks vanmorgen 3 wijken binnengereden waar ze niet eerder zijn gezien. Tot vanochtend waren die wijken alleen omsingeld, zo hoorde persbureau Reuters van inwoners. De correspondent Nasra Habiballah vertelt dat het er nu op lijkt dat het leger verder Rafah binnendringt. Het gaat natuurlijk al weken over een mogelijk groot grondoffensief door Israël, maar het lijkt er nu meer op dat het... Ja, dat ze stapje voor stapje die grondtroepen van het leger zich steeds verder uitbreiden. Daardoor slaan ook steeds meer mensen uit Rafah op de vlucht. Volgens de VN zouden dat inmiddels meer dan 400.000 mensen zijn die nu daar zijn vertrokken. En de situatie in het zuiden verslechtert steeds verder. De grensovergang met Egypte in Rafah is nog steeds gesloten. Dus er komt nog minder noodhulp binnen met alle gevolgen van dien. En ook het grootste ziekenhuis in Rafah functioneert niet meer. Dus het Rode Kruis heeft vandaag bekendgemaakt dat ze daar een veldhospitaal opzetten om de mensen die medische zorg nodig hebben te kunnen helpen. Omdat de vraag daarna toch wel enorm is, maar ja, men niet zo goed meer weet waar ze naartoe moeten. En ondertussen gaan de luchtaanvallen van het Israëlische leger op Rafah ook nog door. Dus ja, de situatie daar is erg zorgelijk. Vanwege de aanval in Rafah hebben honderden Nederlandse schrijvers en journalisten een petitie ondertekend waarin het kabinet wordt gevraagd om stappen te zetten tegen Israël. Demissionair premier Rutte noemde eerder een aanval op Rafah een gamechanger en een humanitaire ramp. Hij zou zich in dat geval beraden op stappen. De ondertekenaars vinden dat Rutte zich aan zijn woord moet houden en dat het tijd is voor sancties tegen Israël. Het Internationale Rode Kruis bouwt dus een veldhospitaal in Rafah vanwege de grote vraag naar medische zorg daar. Het noodziekenhuis en het personeel kunnen 200 patiënten per dag behandelen. De Raad voor de Rechtspraak waarschuwt dat uitspraken van de rechter steeds vaker niet kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld doordat er te weinig cellen beschikbaar zijn en ook door tekorten in de jeugdzorg. In Mumbai in India is het aantal doden door een omgewaaid reclamebord opgelopen naar 14. 75 mensen raakten gewond en ongeveer 25 mensen liggen waarschijnlijk nog bekneld. Dat bord was zo groot als een Olympisch zwembad en kwam door noodweer op huizen en een tankstation terecht. Het NOS-journaal. Waar de politie in Amsterdam al een paar keer ingreep bij pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam, gaat het er in andere universiteitssteden een stuk rustiger aan toe. Zo hebben in Nijmegen tientallen demonstranten op een grasveld bij de universiteit in tentjes overnacht. Het was niet de bedoeling, maar de burgemeester zag geen reden om in te grijpen. Verslaggever Onno Beukers is in Nijmegen. Free Palestine. De sfeer op de campus van de Radboud Universiteit is vrij gemoedelijk. Boycott Israël. De tentjes die hebben vannacht hier mogen blijven staan. Er staan een stuk of 20, 30 tentjes. En ook allemaal mensen die hier lekker in het zonnetje zitten. Heb jij hier ook de nacht doorgebracht? Hoe was het? Goed. Er hing een klein beetje een dreiging boven natuurlijk, omdat de universiteit hadden gezegd, of in ieder geval gevraagd om te vertrekken. Is dat ook overwogen bij jou? Ja, de sfeer was gewoon goed en gemoedelijk en ja, gewoon fijne sfeer. Ja, en uiteindelijk kiest de burgemeester van Nijmegen er ook voor om hier niet in te grijpen. Dat is dan wel een geruststelling, kan ik me ook voorstellen. Mm-hmm. Free Palestine! Ties van der Boogaard, jij voert het woord hier namens alle demonstranten. En na een nacht hier slapen mogen jullie hier nog steeds zijn. Hoe gaat het? Ja, nou, we zijn heel blij met hoe het gaat. We op dit moment de nacht mogen blijven. De universiteit hier zei ook, alles leuk en aardig, maar we willen wel dat jullie weggaan. Ja, we zijn ook meerdere keren gevraagd we willen wel dat jullie een bepaalde tijd weg zijn. Uiteindelijk hebben we als ik ben de woordvoerder ook naar het college van bestuur. Daar hebben we namens studenten gebeld van, mogen we nou blijven of niet? En toen werd herhaald voor de tweede keer, wij geven jullie het advies om te vertrekken. En toen zei ik van, mogen we dan blijven? En toen herhaalden ze, we geven jullie het advies om te vertrekken. En ik denk ook dat als je hier rondloopt, dat het ook zo duidelijk is dat wel studenten gewoon een geluid willen laten horen tegen de genocide in Gaza. Dat we daar concreet tegen strijden. En dat we daar gewoon een gesprek met andere studenten over willen hebben. Over hoe het nu gaat met dat soort dingen in de wereld. Weet je wel? Dat vind ik gewoon heel erg. Wat maakt nou jullie protest anders dan bijvoorbeeld in Amsterdam, waar er wel steeds wordt ingegrepen? Nou, wat denk ik het heel erg anders maakt, is dat in Amsterdam het college van bestuur en de politie direct heeft ingegrepen. Op de eerste dag van het Amsterdamse protest zag het eruit zoals het hier uitzag. Dus het was ook heel vreedzaam, ook heel interessant. Lectures, lezingen, bibliotheektentje, dat soort dingen allemaal. En daar heeft de politie daar een einde aan gemaakt in opdracht van het college van bestuur. En dat is hier gelukkig nog niet gebeurd. En we hopen dat het zo blijft, want wat in Amsterdam is gebeurd vinden wij vreselijk. Thank you very much to everyone who's coming. Een kalm pro-Palestijns protest in Nijmegen, hoorde u van verslaggever Onno Beukers. De formatiegesprekken zijn weer van start gegaan en het wordt spannend, want morgen moet duidelijk zijn of PVV, VVD, NSC en BBB eruit komen. Politiek verslaggever Albert Bos vertelt waar het vandaag over gaat. Toch vooral nog steeds om het geld, de financiën, want het geld klotst niet tegen de plinten. We hebben twee partijen die zich strak aan de begrotingsregels willen houden, VVD, NSC, en twee andere partijen, PVV, BBB, die daar minder moeite mee hebben. Dus dat is nog best een belangrijk punt. Tegelijkertijd liggen er ook nog wel andere zaken waar men het eens over moet worden, althans het hele totaalpakket. Ja, daar zal iedereen toch zijn handtekening onder moeten zetten. En daar zijn altijd punten die je misschien ook minder graag zelf erin had willen hebben. Uiteindelijk gaat het dus om het totaalpakket. Daar moeten de partijen mee gaan instemmen. En dan is er ook nog altijd een hele belangrijke vraag die boven de markt hangt. Wie wordt straks het gezicht van dit kabinet? Wie wordt de premier? Nog steeds onduidelijk wie Wilders daarvoor naar voren heeft geschoven. Maar de andere partijen hebben wel aangegeven het ook belangrijk te vinden wie dat straks gaat zijn. Het eindspel is in ieder geval begonnen, waarbij de hoop is dat er vanavond een akkoord ligt. Het ook zomaar nog steeds morgen kan worden. En ja, het kan ook nog steeds zo zijn dat het mislukt. Bij de inloop reageerden ook Van der Plas, Omtzigt en Jessiel Gus. Goedemorgen. Hoe groot dacht u de kansen dat u eruit gaat komen met z'n vieren? Ik hoop dat we eruit gaan komen. Daar ga ik mijn best voor doen. Spannende dag. Er is genoeg kans om uit te komen dat we nu zo hard aan doorhandelen zijn. Of we eruit gaan komen vandaag. Dat hoop ik, ja. Want als het vandaag niet lukt? Dan is het morgen. De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol zeiden dat ze verwachten dat ze de deadline van morgen gaan halen. En verder wilden de informateurs en de partijleiders nog weinig zeggen over wie de nieuwe premier moet worden. Het weer, vanmiddag veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 25 tot 28 graden. Vanavond in het zuiden en midden enkele regen- en onweersbuien. Vanaf morgen iets minder warm en in het zuiden dan een paar buien. En Dennis Mooi, waar kunnen we vertraging oplopen op de wegen? Op de A15 bijvoorbeeld, vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum staat 6 kilometer. Kost je een kwartier extra. En je hebt ook een kwartier vertraging op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur. Daar staat 4 kilometer. Ze zijn bezig met opruimen van glas. De rechte rijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. Saskia Schaafsma werkte 50 jaar als verpleegkundige en de laatste jaren van haar carrière was ze weekenden en avonden nachthoofd in het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, oftewel het OLVG in Amsterdam. En nu is Saskia met pensioen en maakt ze de podcast Ik Kom Zo Bij U over verpleegkundigen. Het bouwen op kennis en wat ik heel erg lekker vind is de zelfstandigheid. Ja. Je kan ontzettend veel zelf doen, initiëren, meedenken. Ja, het mooiste vind ik wel het contact met de diversiteit aan mensen. Ja, pijn en angst. Het doet iets met de puurheid van mensen. De combinatie van ik werk keihard en aan het einde van de dag krijg ik nog een grote bek van een patiënt ook. De toegenomen agressie helaas in de zorg. Ja, alles komt aan bod. De eerste aflevering kwam zondag uit op de dag van de verpleging. En ze zit hier bij mij aan tafel. Saskia, welkom. Dankjewel. Leuk dat je me uitgenodigd hebt. Ja, zeker. Ik wil alles hiervan weten. En ik denk dan ook eventjes misschien goed om dat even nu al duidelijk te maken. We hebben net afgesproken dat we elkaar tutoieren. Ja, dat wilde jij graag. Ja, heel graag. Okay, ja, goed. Anders schept het zo'n afstand. Ja, want is dat belangrijk? Doe je dat... Voor mij persoonlijk wel. Ja, doe je dat in de zorg? Doe je dat ook altijd? Nou nee, daar ben je wel keurig netjes, maar heel vaak hoor je dat patiënten toch wel redelijk snel zeggen van zeg maar je of jij hoor. Ja. Je komt namelijk heel snel dichtbij. Ja. Dus ja, dan dat u dat schept dan. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen van nou, Ik vind het prima dat je u zegt. Ja. Dus dat is maar een beetje afhankelijk van de persoon. Ja. Zie je maar net, hè? Het is allemaal maatwerk. Althans, dat hoop je wel. Ja. Inderdaad. Saskia, nou, meestal als mensen met pensioen gaan, dan gaan ze iets heel anders doen. Hè. Dan gaan ze een hobby oppakken. Of weet ik veel, tuinieren. Ik kan het allemaal nog niet invullen. Ja. Ik heb er nog niet over nagedacht. Doe je dat ook? Ja? Ja, ja. Maar toch, je kon toch je werk lijkt het niet loslaten. Nee. Omdat je bent deze podcast begonnen. Ja. Waarom niet? Ja. Nou, dat had een reden. Ik heb meegedaan aan de documentaire van Koen Verbraak over Onze Lieve Vrouwenhuis, Ziekenhuis Mijn Hart. En daar vond ik eigenlijk dat een beetje de verpleegkundige onderbelicht was. Oh ja? Er waren 3 verpleegkundigen, waarvan één in de stad op de fiets als oncologieverpleegkundige, maar niet ook actief aan het bed gefilmd werd. Mm-hmm. Eén wel actief aan het bed en ik als avond-nachthoofd. Dus ook weer een hele andere functie. Maar niet echt de verpleegkundige met de poten in de klei, zo gezegd. Mm. Die waren eigenlijk niet in beeld. Dus je vond dat beeld ontbreekt gewoon? En toen dacht ik, nou, als ik daar dan commentaar op heb, dan moet ik daar ook wat mee doen. Ja, als je klaagt, moet je doen, hè? En toen dacht ik, nu ben ik klaar, nu heb ik de tijd. Ja. Ik ga het toch doen. Ja. En het is gewoon een heel mooi vak om daar wat meer dieper in te springen. Ja, want hoe staat het eigenlijk met het imago van verpleegkundigen? Hoe staan ze bekend? Daar is wel een dingetje omheen. Vertel. Over het imago. Ook al in de media helaas worden wij toch wel vaak afgeschilderd als een soort Florence Nightingales met een hand op de schouder, kousjes aantrekken, achter een rolstoel duwend. Zijn jullie niet zulke liefelijke personen? We zijn hele lieve mensen, maar dat houdt het vak. Want het is een vak. Ja. Wordt ook heel vaak geroepen van het is een roeping. Ja. Nou, daar is ook nog wel discussie over. Het is een vak. Het is een vak, geen roeping. Ja, en dus dat komt er dan niet goed uit, vind ik. Mm. Dus het imago, het begint eigenlijk al op scholen. Oh. Dat tegen een decaan, bijvoorbeeld tegen een leerling die VWO heeft gezegd, en zegt ik wil toch voor de verpleegkunde kiezen. En dat de decaan zegt, maar hou toch op joh, je gaat toch niet mensen uit de poep halen? Wordt er een beetje op neergekeken? Het is wat kleinerend, zeg maar. Aha. En dat komt onder andere door de media, maar dus ook aan onderwijsinstellingen? Niet alleen de media. Het is een algemeen beeld. Mm-hmm. En het wordt geschetst. Ja. En ik vraag me ook af hoe overheid nu echt tegen verpleegkundigen aankijken. Daar heb ik ook nog niet een heel goed beeld bij. Nee? Een heel goed beeld of een heel slecht beeld? In coronatijd hebben we natuurlijk wel gezien hhoe dat ging. Dat 3 keer gestemd moest worden over onze salarisverhoging. Ja. En dat ze 3 keer de kamer uitgelopen zijn. En het uiteindelijk niet voor elkaar is gekomen. En wat denk jij dan als je dat dan ziet? Nou, ik stop ermee. Waarom zou ik dit nog doen? Ja. Ja. En toch ben je er niet mee gestopt. Nee. Waarom niet? Nee, omdat het te mooi vak is. En mijn hart ligt er. En weet je, je kan er kritiek op hebben. Maar zoals nu, kan je er ook wat aan doen. Ja, maar je zegt ook, precies, je kan er wat aan doen. Dat doe je met de podcast. Maar je zegt ook, ja, mijn hart ligt er. Het is zo mooi. Wat maakt dit vak zo mooi? Je komt heel dicht bij mensen op het meest kwetsbare moment van hun leven. Mm. Als jij ziek bent of gaat een liefdevol iemand van je overlijden, dan wil je heel graag dat je daar goede begeleiding in kan geven. En vaak krijg je de kans ook. En mensen geven je het vertrouwen ook. Ja. Dat is heel mooi. Dus juist dat vertrouwen heeft ervoor gezorgd dat jij het dus die 50 jaar kan volhouden. Eigenlijk het vertrouwen van de mensen die bij jou terechtkomen. Exact. Maar ook mijn collega's. Ja. Het samen doen. Ja. Ja. Nou, vertelde je net al over die documentaire van Koen Verbraak over het OVG, Onze Lieve Vrouwengashuis in Amsterdam. Daar was je ook zelf te zien. Ja. En daar hoorden we dit. We gaan naar boven. We gaan naar agressie. Doei. Doei, wat gebeurt hier? Ja, dat is hier, een meme geworden, hoor. Wat gebeurt hier? Ik werd gebeld door een afdeling. En daar was een familielid die weigerde weg te gaan. Na het bezoekuur speelde dit. Oh ja. En had haar hele hebben haar hou al uitgestald en wilde bij haar moeder blijven. Die wilde daar gewoon logeren. En die vond ook dat wij niet goed voor die moeder zorgden. Daar had ze het idee bij. Moeder was net opgenomen vanaf de spoedeisende hulp. En dreigde echt ook naar de verpleegkundige toe. En grote mond, hoop discussie. En op het moment dat ik er dan bijgeroepen word, dan is daar al een hele traject aan vooraf gegaan. Hè? En er stond op het moment dat ik op de afdeling kwam, stond er ook al beveiliging. Jeetje. Omdat zij flink verbaal ook tekeer ging. Dus echt schelden en zo? Ja, schelden, bedreigen. Dus ja, en dan moet je op een gegeven moment maatregelen gaan maar nemen. Maar Saskia, wat doe je dan? Ik heb net even met je kennis gemaakt. We stonden naast elkaar. We zijn bijna even lang, ja, hè? 1,54. dus niet echt hele grote mensen. Wat doe je dan op zo'n moment? Je probeert te deescaleren. Maar vaak kom je dan al in de situatie dat het eigenlijk niet meer te deescaleren is. Mensen hebben een bepaald beeld. Ja. En je kan denken dat is vanuit emotie. Want daar hebben we ook alle begrip voor. Mm. Maar op een gegeven moment moet je aan regels houden. Die probeer je dan uit te leggen. Je probeert te zeggen van ja, mevrouw, begrijpt u het? Maar deze mevrouw was niet meer tot reden vatbaar. Ja. We hebben nog wel gesprekken met haar gehad. En uiteindelijk hebben we haar de keuze gegeven van of je vertrekt nu. En de beveiliging neemt je mee. Of we bellen de politie. Ja. Helaas moet dat dan. Ja. Wat mensen dan vaak ook niet begrijpen, na zo'n bezoekuur begint het zorgen voor de patiënt. Ja, je hebt natuurlijk dus de ruimte voor nodig. Haar moeder. Ja, ja, ja. En je hebt de ruimte als verpleegkundige nodig om die goede zorg te leveren. En dat leggen jullie dus ook aan haar uit. Leggen maar dat we allemaal uit, ja, maar het komt niet binnen. Nee, mensen hebben een bepaald beeld. Ik blijf bij mijn moeder. Want jij gaat er niet voor zorgen dat ik hier wegga. Want ik ben de enige eigenlijk die goed voor mijn moeder kan zorgen. Komt dit nou vaak voor, Saskia? Of is dit nou echt een incident? Of nee. Nee? Nee, helaas komt het vaak voor. In het OVG weet ik dat we nu al... want er is veel agressie tegen zorgverleners. Ja, we lezen het veel in het nieuws inderdaad. Ik denk dat het afgelopen jaar 800 meldingen zijn geweest. En dan moet je denken van verbale agressie tot fysiek. Want dat gebeurt ook. Ja. En komt dat in heel het land, denk je, voor? Of is het nou echt iets typisch van steden, grote steden? Ik denk dat het zeker landelijk is. Maar waarschijnlijk in de grote steden zal het meer voorkomen. Ja. En wat, anders. Wat moeten we daar nou aan doen? Heropvoedingscursus, wat moeten we doen? Een wet aan te passen. Dat wij niet meer met, als we aangifte zouden willen doen tegen bijvoorbeeld fysieke agressie. Ja, dan doen we dat namens het ziekenhuis. Maar onze naam en toenaam komt wel in het dossier te staan. En een verdachte kan dat ook lezen. Dus je voelt je niet veilig. Dus je gaat niet melden. Nee. Een heleboel verpleegkundigen denken, nou, laat me zitten. Oh, dat ja? ga ik niet doen. Want dit is nog maar het topje van de ijsberg. Want je zegt, daaronder zit nog veel, veel, veel heftigere incidenten? Of wat bedoel je? Er worden mensen met de mes op de keel gezet. Er worden mensen de haren getrokken. Er worden mensen bespuugd. Er worden mensen geslagen, getrapt. Er worden met computers gegooid. Jeetje, ja, maar dan is er toch echt iets fundamenteels mis in onze samenleving als we dit doen met mensen die ons zorg bieden. En hoe ga je dat veranderen? Ja, dan ga je toch niet alleen maar met regels veranderen? En ik denk niet dat aan ziekenhuizen hebben daar wel een rol in, directies, et cetera. Maar zij kunnen het ook niet helemaal voorkomen. Mm. Het gaat over gedrag en ik denk dat dan de politiek aan zet is. Ja, die zijn nu nog aan het formeren. Ja, daar moeten we nog even wachten. Ja, precies. Hey, maar laten we ook even naar de mooie dingen gaan kijken. Want die daar, zijn heb je, zeker. Daar zit je hart natuurlijk ook vol van. In de eerste aflevering van de podcast praat je met twee verpleegkundigen van de spoedeisende hulp. En dan horen we ook dat het dus niet alleen maar ellende is. En dan nemen ze niet één plakje space cake, maar dan nemen ze de hele cake. Want we're on a holiday, aren't we? Let's party, bakkie. Oh my god. Oh my god, I think I'm gonna die. I'm dying. En die staan dan dus voor je balie als een hert in de koplamp. Dan staan ze je aan te kijken. En ze zijn er dus heilig van overtuigd dat ze doodgaan. Sorry, we zitten keihard te lachen. We zijn eigenlijk best wel zielig. Als je dat zo... Ja, maar dit is heel sneu. Maar je hebt dus ook jaren op die spoedeisende hulp gewerkt. Ja. Heb je wel eens van die gekke anekdotes? Ik heb de meest rare dingen meegemaakt. Kun je eentje delen met me? Oh jee, is wel een beetje een triggy one, hoor. Moet je je vertellen? Hoe bedoel je triggy? Nou ja, mensen stoppen overal wat in, hè. Dat is ook zo'n ding. Oh, is het zo'n verhaal? Maar doe het heel, Saskia. Ja, dat wil ik wel weten. Oké, okay, goed. Nou, sorry. Ik zeg al vast sorry. Zijn mensen klaar met lunchen? Ja. Nou ja, dat er iemand voor je balie staat. En dan zie je al iemand wat onrustig zijn. En dan denk je, ik denk deze persoon even apart moet nemen. Dus dat je die mevrouw keurig apart neemt. En dat ik zeg, kunt u mij vertellen wat er aan de hand is? Ja, een beetje beschaamd natuurlijk. Ja, en, ik heb een Turks ei in mijn kut. En dat je bij jezelf denkt, nou, ik keek echt als een hert in de koplamp. Ja, ik heb geen idee wat het is. Dat was het eerste. Ik was toen behoorlijk bleu. Ja. Dat ik dacht, wat? Ja. Nou, dan kwam ik dus achter dat klein... Ik ben het nu aan het googelen. Ja, het is een klein vibratortje. Ah. Of Thais-ei kan het ook nog zijn. Niet te verwarren met een Urks-ei, hè? Ja. Maar een Turks-ei. Thais of Turks. Juist. Maar... Maar goed, dan blijf je professioneel. Ja. En je begeleidt die mensen. En je snapt ook heel goed de andere kant. Ja, natuurlijk. Weet je, die mensen hebben eindeloos geprobeerd daar iets mee te doen. En het is niet aan ons om te oordelen over het feit, wat doe jij? Ja, maar wel een klein, beetje, klein beetje lachen. Ja, achteraf lach je daar wel om. Ja, je blijft mensen. Ja, ja. Maar dit soort dingen gebeuren wel. Ja. Ja. Maar als ik dit nu hoor, dan denk ik, ik kan eigenlijk met alles terecht op de spoedeisende hulp. Niks is gek. Niks is gek. Ja. Nee, en we zullen je nooit veroordelen of oordelen. Dat doen we niet. Misschien een beetje giechelen, maar... Maar dat mag wel. En heb je al leuke reacties gekregen op je podcast? Ja, zeker. Ja? Ja. Ik was heel eigenlijk verbaasd, want ik dacht, nou, ik heb hem net online gezet. Ja. Nou, ben door jullie benaderd. Ja. Maar een heleboel mensen vanuit de zorgen hebben hem ook al benaderd. Ja, ze weten iedereen het te wil vinden, meedoen. Ja. Dus, en ze zit, als het goed is, nu ook mee te luisteren. Ik hoop het. Ja? Ja, ja. Saskia Schaasma, verpleegkundige, met pensioen, maar wel met een podcast. Ik kom zo bij u, is overigens er ook nu te beluisteren op Spotify. Dankjewel. Graag gedaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Voor Rob van Essen was het een soort déjà vu gisteravond. Hij won voor de tweede keer de Libris Literatuurprijs. Nu met zijn boek Ik kom hier nog op terug. Een boek waarin een tijdmachine een belangrijke rol speelt. De leukste bijrol in dat boek is voor meester GBJ Hilterman. Zeg maar de druktemaker van een halve eeuw geleden. Tot besluit van deze avond geeft meester GBJ Hilterman nu zijn visie op de toestand in de wereld. Dames en heren, goedenavond. Leuk u weer te zien, bij wijze van spreken dan natuurlijk. De hele Arabische wereld op Libië en Zuid-Jemen na hebben nu samen met de PLO zich formeel neergelegd bij het aanvaarden van een staat Israël. En dat is dus bepaald een historische gebeurtenis. Ja, wat Hilterman precies met die tijdmachine te maken heeft, moet je zelf maar lezen. Rob van Essen heeft er in ieder geval een mooie prijs mee gewonnen. Inclusief een bedrag van €50.000 en een plaatje in de Nieuws BV. Dat Sef en Dio 15 jaar geleden al voor hem hadden opgenomen. Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine. Ik kan niet. Yeah, hey Vic, dus die tijdmachine gek, let's go. Zie, als ik trok in de tijd, dan had ik niet zo bescheid. Begin ik gewoon naar school, dan kwam ik er wel op tijd. Deed ik beter mijn best, werkte ik wel mee. In plaats van geschorst, dan worden elke week. Zette ik even door, gaf ik de money op. Had ik toen niet bereikt, dan was mijn moeder nu trots. Maakte mijn eerste track, zou ik doen net alsof begin ik. Naar mijn eerste jiggy en liet ik gevoelens los. Als ik trok in de tijd, vaker in de klas. Als ik het zo bekijk, kom het later wel verpas. Als ik terug kon in de tijd, zou ik praten met mijn man. Ze zou ik ervoor zorgen dat mijn vader er voor me was. Als ik terug kon in de tijd, had ik niet zoveel stress. Waren dingen voorkomen, waren dingen nu weg. Yeah, en alles wat ik over heb spijt. Want als ik terug kon in de tijd, ja, dan was alles nu flex. Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine. Tijdmachine, maar die heb ik niet. Dus zal ik mij gedragen en zal ik blijven sparen. Sparen voor een tijdmachine. Als ik terug kon in de tijd, dan was je nu hier bij mij. Dan was ik niet meer alleen, dan had ik je aan mijn zij. Had ik beter geluisterd naar de dingen die je zei. En dingen die ik doe, maar zette ik dan omzij. Dan waren we naar de stad, waren we naar de film. En zou ik je elke dag bellen, vragen om te chillen. Zou ik je vaak vragen, vragen wat je zou willen. Dan was ik niet vaak weg, nee, dan zaten we vaak binnen. Had ik in je vertrouwd, had ik in je geloofd. Had ik van je gehouden, dan had ik het je beloofd. Had ik je in mijn armen, had ik je om mijn schoven. Had ik een tweede kans, dan had ik het niet verkloot. Als ik terug kon in de tijd, had ik dingen niet gezegd. Ruzies die we hadden, ging ik liever uit de weg. Yes, en alles wat ik over heb is pijn. Want als ik terug kon in de tijd, was je nu niet meer mijn ex. Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine. Tijdmachine, maar die heb ik niet. Dus zal ik mij gedragen en zal ik blijven sparen. Sparen voor een tijdmachine. Als ik terug kon in de tijd. Ja, maar dat kan niet. De Nieuws BV zit erop hoor voor vandaag. Tijd voor Bureau Buitenland. Jullie gaan ook niet in de tijd reizen, toch, Maaike Schoon? Waar gaan jullie heen? Nou ja, misschien wel een beetje. Oh. We gaan namelijk vooruitkijken naar de verkiezingen in India en hoe influencers daar invloed op hebben. Oké, dat dus allemaal. Ja, dat was ik helemaal vergeten. Je kan natuurlijk ook vooruit reizen. Heel mooi. Morgen zit ik er weer met een nieuwe Nieuws BV. Moet je toch wel eventjes op wachten. Tot dan. Dag. BNN VARA.